gaduh main hati ngaracu cinta nu kamari. Main rasa jeung main hati salingkuh karasa indah pikiran kapoe. Hantem batin mere bongkolo.